और भेजे मैं भेजे शोर करता है गोली मार भेजे मैं भेजा शोर करता है भेज किसने ग तो मरेगा कल भेज किसने ग तो मरेगा कल अरे तू करेगा दूसरा मरेगा कल मामा कल मामा ए मामा कल मामा गोली मार भेजे सोच वोच छोड़ भेज काय को खरोचना कल्लू मामा अपना काम माल हाथ आए तो दबोचना कल्लू मामा सोच वोच छोड़ भेज काय को खरोचना अपना काम माल हाथ आए तो दबोचना अटका अटका जो भी भटका छक्का दे लक्का लक्का डाल मटका अरे सक्का दे ये वो मरेगा जो डरेगा कल्लू भेज के सुनेगा तो मरेगा कल्लू कल्लू मामा कल्लू मामा दिन में खोली रात तीन बत्ती पे गुजार दी थोड़ी चढ़ गई तो दिन बत्ती में उतार दी दिन में खोली रात तीन बत्ती पे गुजार दी थोड़ी चढ़ गई तो दिन बत्ती में उतार दी अरे खोपड़ी की झोपड़ी में कटका दे आड़ भाड़ मार छाड़ कटका दे कटका दे जोकरों की नौकरी करेगा कल्लू भेज के सुनेगा तो मरेगा कल्लू मामा कल्लू मामा हे मामा कल्लू मामा एक गोली मार भेजे मैं भेज छर करता है भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू तू करेगा दूसरा मरेगा कल्लू मामा कल्लू मामा मामा हे मामा।